lokaciju dirižabla korporacije Kaiba. Da, Kaiba dirižabl se ovog časa nalazi 2 kilometra od nas. Odlično, započnite spuštanje. Uključite zadnje motore. Punom parom napred. Konačno, Seto. Povratit ću sve što si mi uzeo. Stigli smo do našeg konačnog odredišta. Pripremite se za sletanje i završnicu turnira Grada Borbe. Noćas nisam trenuo. Poslije jučerašnjih događaja jasno je da je Marik rešen da se po svaku cenu domogne drevne moći faraona. Zgazit će svakog komu se nađe na putu. Dakle, koliko dugo si ovde? Šta si učinio sa Bakurom? Ako misliš na duh prstena, trebalo bi da znaš kakva sudbina zadesi ono koji izgubio igru u senci. Ali Bakura je samo jedna Marikova žrtva i broj se brzo povećao. Prvo je stradao Odion kada je Marik razgnevio egipatske bogove. Potom je zatvorio Majin Um u kraljevstvo Senki. Ko zna ko će mu biti sljedeća žrtva? Ali ja neću da sedim skrštenih ruku. Marik mora biti zaustavljen. Društvo, budite se! Ha? Teja! Jesi li osjetila? Izgleda da nisi. Izgleda da skrećemo sa kursa, gospodine. Regulišite to dok moj brat ne sazna. Trudimo se, ali... Šta se događa? Seto, izgubili smo kontrolu. Dirižabl menja pravac. Kako je to moguće? Ne znam. Kao da je autopilot reprogramiran. Onda ga isključi. I to odmah. Ej! Zašto se dirižabl zaljuljao? Da, neki od nas spavali. Izgleda da još neko želi da donese jad i pometnju ovim budalama. Neočekivan i zabavan obrt. O, ne! Autopilot ne reaguje, gospodine Kaiba. Nateraj ga da reaguje. Odbija svaku moju komandu, šta da radim? Dobro te plaćam. Učini šta treba i vrati nas na kuc za ostrvo naše korporacije. Ova gomila gvožđurije. Hej, pazi šta govoriš. Tu je nastala naša kompanija. Tu će se održati finale turnira? Da. Podigao sam ga iz ruševina očuhove imperije. Simbol je pobede novog nad starim. Ha? Korporacija Kaiba nije od uvek proizvodila igračke. Naš očuh je izrađivao tehnološki razvijena vojna vozila. Kada je Kaiba preuzeo kompaniju, to je promenio. Na ovom ostrvu je bilo sedište kompanije, dok moj brat nije srušio vojne fabrike i podigao toranj za turnir kao simbol nove korporacije Kaiba. Dosta, Mokuba. Ha? Pogodio je slabu tačku. Ono što je bilo između mog očuha i mene nije za javnost. Osim toga, davna je prošlost. Ja sam stvorio kompaniju mnogo moćniju od njegove, a još kada osvojim titulu najboljeg igrača na svetu, zauvek ću izaći iz očuhove senke.